Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Gelang si patu gelang si rama-rama, mari pulang, marilah pulang. Gelang si patu gelang si rama-rama, mari pulang.